तहमस बिन हसन कैसी ने अब्दुल्ला बिन शकीक से रिवायत की। उन्होंने कहा, मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला से पूछा, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश की नमाज पढ़ा करते थे? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, इल्ला ये कि सफर से वापस आए हों। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1661।